Polskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Żegnamy reklamy. Na zegarach 23, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 9 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Sąd Najwyższy odroczył decyzję w sprawie Arkadiusza Kraski. Prokuratura ma wątpliwości, czy mężczyzna słusznie przesiedział w więzieniu kilkanaście lat. Szczepienie dziecka to warunek przyjęcia do żłobka, tak będzie w Poznaniu. W serwisie Trójki także orzeczenie dotyczące działań amerykańskiego prezydenta w internecie. Miesiąc. Tyle Sąd Najwyższy dał śledczym na przygotowanie, jak to ujęto, jednolitego i wewnętrznie niesprzecznego stanowiska co do nowych faktów albo dowodów w sprawie Arkadiusza Kraski. Tym samym odroczone zostało wznowienie postępowania wobec mężczyzny skazanego 18 lat temu na dożywocie za podwójne zabójstwo. W marcu, przypomnijmy, prokuratura regionalna w Szczecinie wystąpiła o uniewinnienie Kraski. Na początku lipca śledczy zmienili zdanie i poprosili o ponowne rozpatrzenie sprawy. Tym tematem zajmuje się Anna Łukaszek. Sąd postanowił, że prokuratura regionalna musi uzupełnić swój wniosek o wznowienie postępowania i odroczył posiedzenie. Śledczy mają 30 dni na przedstawienie nowych dowodów. W ubiegłym tygodniu wcześniejszy wniosek o uniewinnienie nieoczekiwanie został wycofany na polecenie prokuratury krajowej. Kraska wyszedł na wolność 2 miesiące temu po wniosku prokuratury o uniewinnienie. Wtedy sąd wstrzymał wyrok. Dzisiejsze posiedzenie w Warszawie odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Kraska w internecie pisał: dziś liczę tylko na jedną słuszną decyzję – uniewinnienie. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Arbeit macht frei, napis znany z bramy obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, został przerobiony i umieszczony na dziele sztuki wystawionym w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Słowo frei, wolność, zastąpiono frau, kobieta. O sprawie poinformowała nas pani Monika, słuchaczka Trójki. Rzecz obrzydliwa i szokująca, mianowicie tak zwane dzieło sztuki w postaci sugerującego kształt macicy fartuszka z napisem Arbeit macht Frau. Zdecydowanie jest to przeróbka napisu z Auschwitz. A szefowa Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Aneta Dalbiak, nie rozumie oburzenia. Jak mówi, to dzieło sztuki, a sam pierwotnie użyty napis Arbeit macht Frau jest według niej trawestacją biblijnego cytatu Prawda czyni wolnym. Praca odnosi się wprost do roli kobiety, do zagadnień związanych z feminizmem. Stawia pytanie o to, w jaki sposób kobieta nie jest sprowadzona w tej chwili do pewnej roli związanej z pracą w domu. To niesłychane i skandaliczne, tak uważa Michał Sobelman, rzecznik ambasady Izraela w Warszawie. Tutaj nie widzę żadnego związku z feminizmem, współczesnym nawet. Nasze narody również łączy wiele symboli. Jednym z tych symboli jest obóz Auschwitz-Birkenau, gdzie właśnie ten szyld był grozą i dla Polaków, i dla Żydów. To jest straszne. Według rzecznika izraelskiej ambasady plakat pokazywany na wystawie w Łodzi przekracza granice dobrego smaku. Poznań będzie przyjmować do żłobków tylko dzieci zaszczepione. Zgodnie z kalendarzem. Wyjątkiem będą sprawy losowe, zapowiada Magdalena Pietrusik-Adamska z poznańskiego magistratu. Są takie sytuacje, w których dzieci nie mogą ze względów zdrowotnych być poddane szczepieniom. Wtedy zaświadczenie przedstawione przez rodziców będzie umożliwiało udział dziecka w opiece. To kolejne sankcje dla rodziców. Tak decyzję radnych ocenia Justyna Socha ze stowarzyszenia Stop NOP. To jest najbardziej radykalny projekt z całego kraju, ponieważ uniemożliwia dzieciom udział w zajęciach żłobkowych. W innych miastach ogranicza się tylko tą możliwość, wprowadzając punktację. Rodzice odbierają to jednoznacznie jako dyskryminację. Za nowymi zasadami przyjęć do żłobków byli radni Koalicji Obywatelskiej, Prawa do Miasta i Lewicy. Przedstawiciele PiS-u wstrzymali się od głosu albo byli przeciwko. Prezydent Donald Trump nie może blokować swoich krytyków na Twitterze tylko dlatego, że nie podobają mu się ich wypowiedzi. Takie orzeczenie wydał amerykański sąd apelacyjny, podtrzymując decyzję sądu niższej instancji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Sąd apelacyjny orzekł, że konto prezydenta Donalda Trumpa na Twitterze jest forum publicznym. Sędziowie podkreślili, że ponieważ prezydent Stanów Zjednoczonych wykorzystuje je do komunikowania się z Amerykanami w sprawie działań swego rządu, to umieszczone pod nim komentarze są objęte konstytucyjną gwarancją wolności wypowiedzi. Uznajemy, że pierwsza poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych nie pozwala urzędnikom publicznym korzystającym z mediów społecznościowych do celów służbowych wykluczania kogokolwiek z otwartego dialogu w internecie tylko dlatego, że urzędnicy ci nie zgadzają się z wyrażanymi opiniami, podkreślili sędziowie. Prezydent Donald Trump przyznał, że blokował niektórych użytkowników Twittera. Utrzymywał jednak, że jest to jego konto prywatne i ma do tego prawo. Prezydent USA jak dotąd nie odniósł się do decyzji sądu apelacyjnego. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, prawie 5 minut po 23:00, pora więc na wiadomości sportowe. I w studiu Adam Malecki. Niestety nie był to udany dzień dla naszych reprezentantów na Wimbledonie. Z turnieju Debla odpadł Łukasz Kubot, a z mixta Alicja Rosolska. Kubot w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo przegrali w ćwierćfinale w czterech zaciętych setach z Francuzami Nicolasem Mehutem i Eduardem Rogerem Vasselinem. Oto co Polak miał do powiedzenia po meczu. Przeciwnicy dzisiaj zasłużyli na zwycięstwo, byli lepsi. Decydującym momentem był pierwszy set tutaj, jeżeli chodzi o naszą całą grę i cały ten ciąg, także przeciwnicy wygrali. Uważam, że to mogło się różnie też poukładać po tym pierwszym secie. Przeciwnicy dzisiaj fantastycznie, muszę powiedzieć, returnowali, bardzo dobrze serwowali i to był ich klucz do zwycięstwa i trzeba im pogratulować, no tutaj nie ma co innego wymyślać. Rywalom może pogratulować także Alicja Rosolska. Ona w grze mieszanej w parze z Chorwatem Nikolą Mekticzem przegrali w dwóch setach do dwóch z Rumunką Laru i Chorwatem Szkugą. Także w mikście gra para wzbudzająca największe zainteresowanie w Londynie. Serena Williams i Andy Murray awansowali do 1/8 finału. Amerykanka, 23-krotna triumfatorka w turniejach Wielkiego Szlema, dobrze radzi sobie także w singlu. Jest jedną z czterech tenisistek, które powalczą o finał. Williams, która do półfinału Wimbledonu awansowała po raz 12, zagra z Czeszką Barborą Stricową, a Rumunka Simona Halep zmierzy się z Ukrainką Jeliną Świtoliną. A Włoch Elia Viviani wygrał czwarty etap kolarskiego wyścigu Tour de France. W klasyfikacji generalnej prowadzi Francuz Julian Alaphilippe, a wszelkie szczegóły zna Marek Brzeziński. Start spod monumentalnej bryły Królewskiej Katedry w Reims. Meta w stolicy Lotaryngii, mieście polskiego króla Stanisława Leszczyńskiego, ponad 213 km na ogół płaskiej trasy biegnącej wśród winnic szampanii i złotych zbóż. Od startu uciekła trójka kolarzy, wśród nich doświadczony Szwajcar Michael Schär z polskiej grupy CCC. 196 cm wzrostu, najwyższy kolarz w peletonie. Uciekinierzy mieli 3,5 minuty przewagi, ale peleton na więcej nie pozwalał. 20 km przed metą zostaje ich dwóch. Cały czas na czele Szwajcar Schär z CCC. 16 km i koniec szwajcarskiej przygody. Pomarańczową koszulkę wchłania żarłoczny peleton. Ulicy Nancy rozprowadzają się. Kilometr, szaleńcza walka Włoch i Norwek. Włoch jednak lepszy. Elia Viviani pierwszy. Dla trzeciego programu Marek Brzeziński, Polskie Radio. Trzeci na Węgrzech w memoriale Istvana Gyulaja był Piotr Małachowski. Polak rzucił dyskiem na odległość 67 metrów i 23 centymetrów. To najlepszy wynik dwukrotnego wicemistrza olimpijskiego od 2 lat. Wygrał Szwed Daniel Stahl. Jego wynik to 68 metrów i 77 centymetrów. Także trzecia na Uniwersjadzie w Neapolu była Patrycja Adamkiewicz. Jej brąz w taekwondo w kategorii do 57 kg jest 6. zdobytym dotychczas przez biało-czerwonych medalem. Pod Wezuwiuszem grają także siatkarze. Oni na Uniwersjadzie zdobywają kolejne łupy. Pokonali Francję, Brazylię, Iran, a teraz w ostatnim meczu grupowym Kanadę i to znowu bez straty seta. Ćwierćfinale czeka już Tajwan. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będzie trochę słońca, ale jutro jednak przewaga chmur, opady deszczu, a po południu na wschodzie Polski także burze. Od 17 do 22 stopni. W Zakopanem zaledwie 15, a tej nocy na Podhalu tylko plus 5. Poza tym od 9 do 12 opady deszczu głównie w północno-wschodniej części kraju i w centrum. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czego się boimy? Czego żałujemy? Co nam spędza sen z powiek? Czy potrafimy zrozumieć samych siebie i stawić czoła tematom, od których uciekamy? Teraz będzie okazja. Razem z psychologami porozmawiamy o tym, co przeżywamy, ale co trudno nam wyrazić. Nie do powiedzenia. Nowa audycja w Trójce. Co 2 tygodnie z niedzieli na poniedziałek, tuż po północy. Zapraszam. Agnieszka Furtak-Bilnik. Autopromocja. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. O zbrodni wołyńskiej w 1943 roku, czyli o zamordowaniu przez nacjonalistów i ludność ukraińską tysięcy Polaków, powstały w ostatnich latach książki, choćby m.in. Krzesimira Dębskiego. na pewno kolejne książki też powstaną. Książka, o której dzisiaj powiemy, dotyczy mało poruszanego do tej pory zagadnienia, a mianowicie bierności polskiego podziemia, Armii Krajowej, w obliczu tej zbrodni. 11 lipca, za dwa dni, kolejna rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli, zmasowanego ataku Ukraińców na Polaków w miejscowości Kisielin. To było 76 lat temu. O innych wydarzeniach sprzed lat, teraz w skrócie, Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 9 lipca 1917 roku w odpowiedzi na wezwanie Józefa Piłsudskiego żołnierze 1. i 3. Brygady Legionów Polskich odmówili złożenia przysięgi na wierne braterstwo broni z Niemcami i Austro-Węgrami. Wydarzenie to przeszło do historii jako tzw. kryzys przysięgowy. 10 lipca 1940 roku rozpoczęła się bitwa o Anglię, w czasie której przez kilka miesięcy dochodziło do starć powietrznych sił nazistowskich Niemiec i Wielkiej Brytanii. Po stronie Brytyjczyków walczyły cztery polskie dywizje lotnicze. 10 lipca 1941 roku dokonano pogromu Żydów w Jedwabnem. W toku śledztwa przeprowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej ustalono, że w Jedwabnem grupa miejscowej polskiej ludności cywilnej z inspiracji Niemców dokonała zabójstwa ponad 300 Żydów. 12 lipca 1945 roku na Suwalszczyźnie rozpoczęła się tzw. obława augustowska, podczas której oddziały NKWD i Armii Czerwonej zatrzymały około 7 tysięcy osób. Prawie 600 podejrzanych o powiązania z akowskim podziemiem wywieziono i zamordowano w nieznanym do dzisiaj miejscu. Wydarzenia te są uznawane przez historyków za największą po II wojnie światowej zbrodnię dokonaną na Polakach. 11 lipca 1952 roku z portu w Rotterdamie w pierwszą podróż wypłynął statek pasażerski Stefan Batory. W latach 70. i 80. XX wieku był flagowym statkiem polskich linii oceanicznych. Pierwszy oficjalny rejs Batorego odbył się z portu w Gdyni do Montrealu. Podczas rejsu obecny był reporter Polskiego Radia. Proszę Państwa, jesteśmy na pokładzie nowego statku polskiego Stefan Batory, który za parę godzin odpłynie w podróż powrotną do Gdyni ze swojego pierwszego rejsu pomiędzy Polską i Kanadą. 100 lat temu. 15 lipca dziennik Górnoślązak pisał o powrocie Dmowskiego. Z Warszawy donoszą. Jak się dowiadujemy, otrzymało Ministerium Spraw Zagranicznych wiadomość, że pociągiem koalicyjnym przejeżdża we czwartek przed południem z Paryża pan Roman Dmowski. Ze strony narodowo-demokratycznej przygotowywane jest owacyjne przyjęcie na dworcu warszawsko-wiedeńskim. Celem niedopuszczenia do kontrmanifestacji posterunki policji komunalnej będą na dworcu wzmocnione. 16 lipca Kurier Lwowski donosił o wynikach giełdowych w stolicy. Warszawska giełda wykazała ubiegłego tygodnia duże obroty walutowe. Kurs rubla obniżył się, korony podniósł na 54,5. W górę poszły franki, dolary i szterlingi. 18 lipca w dzienniku Czas pojawiło się ogłoszenie. Główny Urząd Zaopatrywania Armii Warszawa Przejazd 10 potrzebuje siana, dobrze prasowanego jedynie z łąk gruntowych, z dostawą natychmiastową lub późniejszą, aż do wiosny 1920 roku. Oferty od ziemian, towarzystw i spółek rolniczych przyjmuje sekcja żywnościowa urzędu. Tylko twym wspomnieniem, a wciąż nie umiem przestać tobą żyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej, zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc pod tobie i znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się nagrodę, gdy masz na to ochotę. Ostatni raz poddaję się. Nieprawda. przegrywam też. Dla kilku zdań rzuconych w moją stronę znowu ci wybaczam, choć twe słowa nic nie znaczą. A nie sumuję wszystkich za i przeciw. Przecież, że nie zostaniesz. Ostatni raz poddaję się. Nieprawda. Ostatni raz szukam cię. Nieprawda. Chcę mieć cię dość na zawsze to. Nieprawda. Ostatni raz odchodzę Gościem programu Historia jak z książki jest dzisiaj pan Piotr Zychowicz. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór. Mówimy o książce, nowej książce. Wołyń zdradzony, tę książkę wydało wydawnictwo Rebis i na początku od razu powiem, że tę książkę wydawnictwo ma dla państwa Piotra Zychowicza. Wołyń zdradzony, czyli jak dowództwo AK porzuciło Polaków na pastę UPA i właściwie wszystko już wiemy, o czym ta książka będzie. Na początek musimy powiedzieć, co to jest Brynia Wołyńska. Jesteśmy dosłownie przed dzień, dzisiaj jest 9 dzień lipca, przed dzień, a właściwie dwa dni przed tą słynną, tak zwaną niedzielą w Kisielinie. Proszę przypomnieć, co to było. I tło całe tej kowojny, dobrze? No więc według historyków na tych terenach, na których Polacy mieszkali obok Ukraińców, czyli na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, w latach 1943-1944 doszło do straszliwego, potwornego ludobójstwa, którego ofiarą padło około 100 tysięcy Polaków. No a sprawcami tego ludobójstwa byli nacjonaliści ukraińscy z Ukraińskiej Powstańczej Armii, to było zbrojne ramię OUN, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. No i oni metodycznie, wioseczka po wioseczce, gmina po gminie, powiat po powiecie, wyrzynali Polaków w imię realizacji swojego ideologicznego celu, jakim była Ukraina dla Ukraińców, czyli likwidacji mniejszości groźnej, która mogłaby w przyszłości uniemożliwić dołączenie tych terenów do wielkiej, samostyjnej Ukrainy, w którą powstanie banderowcy wierzyli. Jak bardzo musieli być zindoktrynowani, nazwijmy to, zwykli ludzie, chłopi ukraińscy, którzy rzucili się na swoich sąsiadów, którzy wczoraj z nimi pili razem, jedli, a Polacy ich leczyli, jak w przypadku na przykład dziadka pana Dębskiego, który leczył w Kisielinie ukraińskich chłopów. Oni go następnego dnia zamordowali. To nie byli nacjonaliści tylko coś więcej, mi się wydaje, prawda? Znaczy, no to był ten integralny nacjonalizm ukraiński, który rzeczywiście był ideologią niezwykle agresywną, ideologią nieprawdopodobnie, no taką totalną, bo oni się wzorowali przecież na narodowym socjalizmie niemieckim, to był ten wzór, do którego dążyli. Natomiast to nie była, tak jakby się mogło wydawać, taka jakaś chłopska, spontaniczna rebelia. Decyzja o tym, że Polaków należy eksterminować, zapadła w kręgach przywódczych tych struktur OUN, UPA na Wołyniu. Takim głównym tutaj czarnym charakterem tej opowieści jest działacz Kłym Sawur, który jakby rzucił to hasło eksterminacji Polaków. Ale oni właśnie, ze względu po pierwsze na szczupłość własnych sił na Wołyniu, ale po drugie, żeby uniknąć odpowiedzialności za to, co zamierzali zrobić, postanowili zakamuflować tą akcję jako właśnie spontaniczną chłopską rebelię wymierzoną właśnie w cudzysłowie w polskich panów. I dlatego właśnie zradykalizowali lokalnych chłopów i albo ich zachęcili, albo czasami zastraszyli do udziału w tych pogromach. I tak to wyglądało z reguły, że najpierw do wsi wchodził oddział UPA, który opanowywał tą wieś, to tak zwani strilcy, którzy tam mieli broń palną, jakieś tam elementy umundurowania, czyli partyzanci, a po nich szła ta masa siekierników tak zwanych, czyli zwykłych chłopów uzbrojonych w cepy siekiery. To była ta druga fala uderzeniowa, którą właśnie napuścili nacjonaliści na polskich sąsiadów. No a motywem była oczywiście zwykła ludzka chciwość w tym przypadku, to znaczy obiecano po prostu tym ludziom, że będą mogli przejąć nie tylko polskie krowy, gospodarstwa, dachówkę blaszaną i takie typu rzeczy, ale również... Ten materialny pojawił się. Tak, ale ziemię, to jest najważniejszy problem. Na Wołyniu był potworny głód ziemi i obiecano tym ludziom i Owen UPA, no nie przez przypadek, te barwy są czerwono-czarne, prawda? Więc jest tam czerń, to jest kolor tego agresywnego nacjonalizmu, ale czerwień to jest kolor radykalizmu społecznego i rewolucji. I rzeczywiście nawet podczas wojny na Wołyniu taką reformę rolną przeprowadziło przecież Owen UPA i ci chłopi tak chętnie brali udział w tych rzeziach Polaków, bo właśnie obiecano im ziemię, którą mieli po tych nieżywych sąsiadach odziedziczyć. Mówił pan o tym aspekcie niespontaniczności, że to było udawane, ta spontaniczność była udawana. Jak nie była spontaniczności, to znaczy, że to było przygotowywane wcześniej. To znaczy, że ktoś o tych przygotowaniach mógł się dowiedzieć, na przykład Armia Krajowa. No i tu docieramy do problemu, który staram się w tej książce pokazać. Jest to taki temat, który w tych środowiskach ocalałych z Wołynia zawsze w jakiś tam sposób podskórnie istniał. Znaczy temat wielkiego rozczarowania i wielkie goryczy, które wywoływała bierność polskiego państwa podziemnego podczas tych straszliwych wydarzeń. To jest taki temat, o którym no, trochę nie bardzo chciano mówić w ostatnich latach, ale wydaje mi się, że już od zbrodni minęło 76 lat i należy jakby spojrzeć odważnie w oczy faktom. A fakty są takie, że te słabo uzbrojone oddziałki UPA i te watachy Włościan, o których mówiliśmy, tych siekierników z prymitywnymi narzędziami rolniczymi, przez wiele miesięcy całkowicie bezkarnie rzezały Polaków, nie napotykając żadnego oporu ze strony polskiego państwa podziemnego oddziałów Armii Krajowej. Niestety ci ludzie ginęli w osamotnieniu, nie przybyła odsiecz, nikt się nimi nie interesował. No i teraz warto zadać pytanie, dlaczego? Ja próbuję na nie odpowiedzieć w książce. Zaraz po przerwie muzycznej postaram się troszkę odpowiedzieć na te pytania. To znaczy Piotr Zychowicz postara się. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji. Teraz tu niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni, a jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, a życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji teraz tu. Już nie chcę z nikim ścigać się, z sił opadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury. Szkoda mi zmierzchów, poranków i nocy, jak w kołowrotku bezwolnie. po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Piotr Zychowicz jest gościem dzisiejszego programu Historia z Książki. Dobry wieczór jeszcze raz. Jest 9 lipca, pojutrze jest rocznica tej niedzieli. Wspominaliśmy o tym tragicznej niedzieli na Wołyniu w Kisielinie. Mówimy o tym, co się stało na Wołyniu, mówimy o tych mordach nieprawdopodobnych, które tam Polacy padli z rąk swoich sąsiadów ukraińskich, nie tylko sąsiadów. I mówimy teraz o tym, że dziwny sposób nie zainteresowała się tym Armia Krajowa. W końcu Wielkie Państwo Podziemne, które już wtedy było sprawne, z żołnierzami przygotowanymi. I właśnie, bo nie pomogło, postarajmy się pisać, mówić teraz. Oczywiście to w pana w książce jest, pan stara się, formułuje te odpowiedzi. Taka podstawowa rzecz, bo co, AK było przygotowane na Niemców głównie nastawione, przygotowało się do akcji Burza, czy w ogóle Wołyń nie miał dobrego PR-u, jakbyśmy to powiedzieli, przed wojną w Polsce? Znaczy, przyczyn było kilka, ale rzeczywiście taka podstawowa była taka, że Armia Krajowa miała po prostu inne priorytety. To była organizacja antyniemiecka, to była organizacja, która swoje wszystkie wysiłki, podstawową część swoich wysiłków, przytłaczającą ich część, wkładała w przygotowanie do powstania powszechnego, które potem zostało zrealizowane w formule akcji Burza, czyli do walki z Niemcami. I teraz wszystkie siły, cała broń, wszyscy ludzie byli potrzebni do wykonania tego tytanicznego, wielkiego, powstańczego zadania. I Armia Krajowa na tym się skupiała, a jednocześnie, i to jest bardzo przykre, ale zagrożenie banderowskie na Wołyniu ignorowała. To jasno wynika z dokumentów, że uważano, że tam nic złego się nie może wydarzyć, że jeżeli będą z Ukraińcami jakieś problemy, no to może we Lwowie, tak jak w roku 18, kiedy Ukraińcy próbowali Lwów przejąć, ale nie ma się czego obawiać. Dlaczego? Dlatego, że z organizacją ukraińskich nacjonalistów, z UPA, uda nam się w jakiś sposób dogadać i osiągnąć jakiś kompromis. I rzeczywiście zamiast szykować się do obrony Polaków, czyli tworzyć oddziały partyzanckie na Wołyniu, dawać tam ludziom broń, ściągnąć jakieś, chociaż jakieś nieliczne posiłki z centralnej części kraju, no to oni, czyli kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego, toczyło kolejne jałowe rundy negocjacji z ukraińskimi nacjonalistami, które nie mogły do niczego doprowadzić, ponieważ obie strony nie miały sobie nic do zaoferowania. Ukraińców interesowała tylko jedna rzecz od strony Polaków. Całkowita rezygnacja i wyrzeczenie się Wołynia i Galicji Wschodniej. To jest oczywiście niemożliwe i nie do osiągnięcia. W związku z tym nie było o czym gadać. No a takim symbolem tej moim zdaniem naiwności Komendy Głównej AK i w ogóle Polskiego Państwa Podziemnego jest ta słynna scena, kiedy 10 lipca, a więc w przeddzień tej krwawej niedzieli wołyńskiej, Rummel i inni polscy parlamentarzyści bez broni jadą na spotkanie z ołunowcami, no i jak głosi jedna z wersji, zostają rozerwani końmi. No ale wiara jeszcze do końca była do tego ostatniego dnia, że uda się z nimi jakoś dogadać. Nie przewidywali barbarzyństwa. No ale właśnie. I tutaj dotyka pan jednej podstawowej sprawy. Gdyby mordy rozpoczęły się tego 11 lipca 1943 roku i trwały, nie wiem, tydzień, dwa, trzy, miesiąc, moglibyśmy powiedzieć, że nie dało się tego przewidzieć. Ale dramat sytuacji polega na tym, że to narastało. Pierwszą polską wieś spacyfikowano, wymordowano ludzi ciosami siekier w czaszki, nie w lipcu, tylko pół roku wcześniej, 9 lutego 1943 roku, to jest słynna zbrodnia w Parośli. Potem w marcu spacyfikowano Lipniki, kilkaset ofiar. W kwietniu 1943 roku spacyfikowano Janową Dolinę. To narastało jak kula śniegowa. I są dokumenty, które pokazują, że z Wołynia nadchodziły kolejne błagalne prośby o ratunek. Przyślijcie na pomoc jakichś ludzi, przyślijcie broń, organizujcie się, róbcie coś, trzeba ratować Polaków. I dramat sytuacji, i to pokazuje w tej książce na przykładzie dokumentów zachowanych z epoki, polegał na tym, że mimo to, że te mordy trwały przez pół roku, nie zrobiono nic, żeby przygotować się na to apogeum. I... A może nie było tej broni, panie Piotrze? Może nie było tyle sił i środków? Bo faktycznie no, to przygotowanie na tego ważniejszego, jak to się mówi, przeciwnika, no, było poważniejsze. No tak, tylko że problem polega na tym, że może z perspektywy Warszawy to był ważniejszy przeciwnik, ale z perspektywy Wołyniaków, no to wrogiem numer jeden byli Ukraińcy, którzy mordowali ludzi, topili ich w studniach, nabijali niemowlęta na sztachety płotów. To był wrog numer jeden na Wołyniu. Obowiązkiem armii, po to przeznaczamy część naszych podatków całkiem sporą na armię, jest taki, żeby bronić obywateli. I teraz pyta pan, czy nie było broni. No broń była. Na tym polega dramat sytuacji. Bo jeżeli spojrzy pan na katastrofalny układ dat, to jest coś, co po prostu człowiek wrażliwy na ludzką krzywdę musi złapać się za głowę. 11 lipca 1943 roku jest krwawa niedziela i dochodzi do tych straszliwych zbrodni. I dopiero 20 lipca następuje upragniony, czyli 9 dni później, rozkaz o stworzeniu oddziałów partyzanckich na Wołyniu. I te oddziały jakoś powstają. Broń się znajduje i 1000 ludzi nagle w tych oddziałach jest. Jeszcze, żeby skończyć ten wątek, czyli po prostu słuszna decyzja, ale straszliwie spóźniona. Ale to nie koniec. Wszyscy czekali na podstawową decyzję, jaką była mobilizacja Armii Krajowej na Wołyniu. I ten rozkaz, i to jest jakby tutaj kluczowy argument, został wydany w styczniu 1944 roku. I nagle Armia Krajowa się znalazła na tym Wołyniu. Ludzie wyszli z podziemia, broń wydobyto z magazynów i nagle powstała silna 27. Wołyńska Dywizja Piechoty, licząca 6,5 tysiąca żołnierzy, właśnie na Wołyniu, złożona z Wołyniaków. I teraz, dlaczego tak późno? No oczywiście dlatego, że priorytetem, tak jak mówiłem dla AK, nie była obrona Polaków, tylko akcja Burza, bo oni się zmobilizowali do akcji Burza. I ostatnie zdanie, proszę sobie wyobrazić, gdyby tą siłę zmobilizowano nie w styczniu 1944 roku, tylko w połowie 1943 roku, czyli pół roku wcześniej, no to wtedy banderowcy, przystępując do krwawej niedzieli, do wielkiej rozprawy z Polakami, napotkaliby twardy, zdecydowany opór i to ludobójstwo nie osiągnęłoby takich wielkich rozmiarów. Pod koniec powiedzmy jednak o takich naprawdę bohaterskich akowcach. Pan o nich pisze. Tacy zupełnie takie wataszki chodzili po jeden się nazywał Jastrząb, miał pseudonim Jastrząb, drugi... Tak, Władysław Czermiński, Jastrząb i Bombiński... Bomba. I Kochański, Bomba. Bomba. Tak, Czermiński i Kochański. Pseudonimy takie, jak była ich działalność. Tak, ja jestem w ogóle też związany ze wschodnimi ziemiami, dlatego też ta ziemia jest ta książka moja, Wołyń Zdradzony, jest napisana tak... Piękny opis ich akcji, w tej książce państwo znajdziecie. Jest napisana tak, powiedziałbym, emocjonalnie, bo ja też jestem człowiekiem wschodu. Kocham wschód. Jestem, co prawda, z innej części, bo z Laudy, nie z Wołynia, ale z tym jestem rodzinnie też z Wołyniem powiązany, więc piszę, no jakby powiedziałbym, krwią i łzami tą książkę i tak jak jestem wściekły na to, wie pan, wściekły, że Warszawa, jak zwykle, zresztą to nie jest jedyny przykład, poświęciła interesy ziem wschodnich, to jestem również dumny z tych takich naszych typowych, cudzysłowie, kresowych wataszków, którzy wielokrotnie walczyli na tych ziemiach wschodnich, na taki odpowiednik Kmicica, powiedziałbym. I rzeczywiście honor Armii Krajowej ratowali nie pułkownicy i generałowie, już nie mówię o nich, tylko właśnie oficerowie niższego stopnia. To znaczy po tym, kiedy został wydany ten rozkaz, kilku oficerów zrobiło coś niesamowitego. Stworzyli oddziały, które podjęły tą walkę niestety strasznie za późno, no bo w drugiej połowie, pod koniec 1943 roku, a więc kiedy już zdecydowana większość ofiar ludobójstwa na Wołyniu nie żyła, no ale jednak tą walkę podjęli i rzeczywiście zalali mnóstwa sadła za skórę banderowców. Jestem z nich oczywiście dumny i ta epopeja tych zagończyków wołyńskich, którzy wbrew wszystkiemu tam walczyli przeciwko banderowcom, to jest jakaś taka pozytywna część tej książki, podobnie jak opowieść o samoobronie. Bo o tym nie mówiliśmy. To znaczy w sytuacji, w której polskie państwo podziemne nie bardzo kwapiło się wiosną i latem do pomocy mordowanym Polakom, część z tych Polaków sama się zorganizowała, stworzyli takie twierdze samoobrony, przebraże, zasmyki, huta stara. No to jest też element takiej heroicznej historii Polaków na Wołyniu i oni są prawdziwymi bohaterami Wołynia. Przez wiele, wiele lat o Wołyniu w ogóle nie można było, to było jasne, to był PRL, potem też jakoś nie powstawały. W ostatnich latach parę dobrych książek o Wołyniu, o zbrodni wołyńskiej, o zbrodni Ukraińców na Polakach powstało. Najnowsza książka Piotra Zychowicza, Wołyń Zdradzony, pokazuje nam całkiem nowe wątki, chociaż o nich wspominano gdzieś tam wcześniej, ale nie z taką siłą, jak to robi Piotr Zychowicz, dzięki temu swojemu talentowi i jednak sięgnięciu do źródeł, bo to przecież nie tylko publicysta historyczny, ale historyk.

Historie jak z książki. Dzisiejszy felieton profesora Michała Kopczyńskiego będzie jak najbardziej na czasie, w sam raz na lato, można powiedzieć. Czy wiecie państwo, komu zawdzięczamy lody i kiedy były początki? Proszę posłuchać. To nie żart. Statek z 80 tonami lodu na pokładzie opuścił dziś port w drodze na Martynikę. Mamy nadzieję, że przedsięwzięcie to nie okaże się oszukańczą spekulacją, donosiła 10 lutego 1806 roku jedna z bostońskich gazet. Niecałe 2 miesiące później w jedynej wychodzącej na Martynice gazecie znajdujemy następującą notatkę. 6 marca rozpoczęła się nowa epoka w dziejach luksusu i przedsiębiorczości. Tego dnia po raz pierwszy od zarania osadnictwa zjedzono tutaj lody. A wszystko to miało miejsce na wulkanicznej wyspie leżącej 14 stopni na północ od Równika. Przedsiębiorcą, który otworzył ową nową epokę luksusu, był Amerykanin Frederick Tudor. Tudor nie miał nic wspólnego z dynastią niegdyś panującą w Anglii. W Anglii zresztą nigdy nie był. Frederick Tudor, syn wziętego prawnika i biznesmena, wedle woli ojca miał również ukończyć Harvard i zostać adwokatem. Syn jednak nie podporządkował się ojcu. Skorzystał z jego wyjazdu do Europy i podjął pracę jako księgowy w pewnym przedsiębiorstwie handlowym. Wkrótce uniezależnił się i przystąpił do realizacji od dawna zaplanowanego przedsięwzięcia. Chodziło o przewóz lodu z okolic Bostonu na południe. Tudor wychodził z założenia, że żyjący w gorącym klimacie ludzie, spróbowawszy choć raz chłodnego napoju, nigdy już nie sięgną po napoje ciepłe. Kierowany tą myślą wyruszył na Martynikę ze wspomnianymi 80 tonami lodu wyciętego z jednego z podbostońskich jezior. Wyprawa okazała się finansowym fiaskiem. Choć mieszkańcy Martyniki nie zawiedli i wykupili z pokładu blisko połowę zimnego ładunku, reszta roztopiła się po drodze. Problem w tym, że nie wiedzieli, jak z tym lodem postępować i nie mieli gdzie go przechować. Jedni przez kilka godzin ochładzali się nim, ale słońce robiło swoje i lód szybko się topił. Inni usiłowali przechowywać cenny zakup, na przykład w baliach z wodą, z podobnym oczywiście skutkiem. Rzutki Amerykanin musiał się liczyć z oskarżeniami o oszustwo. Sprzedał towar, który za chwilę zniknął. W sumie przedsięwzięcie było całkowitą klapą. Ale jak każda niemal klapa, dało Tudorowi do myślenia. Błąd polegał na tym, że nie wybudowano na brzegu lodowni, w której można by przechować lód przez dłuższy czas. Konstrukcja budynku nie była skomplikowana. Należało tylko zapewnić sprawne odprowadzenie wody, a równo wycięte bryły lodu składować jedna na drugiej, izolując je trocinami. Drugim warunkiem sukcesu było przyzwyczajenie potencjalnych klientów do picia napojów z kostkami lodu. Ale to wymagało czasu. Wzrost obrotów zagwarantowałoby również zaopatrzenie odbiorców w lodówki, szczelne szafki z miejscem na bryłę lodu nad komorą przeznaczoną do przetrzymywania żywności, bo chłodne powietrze opada na dół, wypierając z komory powietrze ciepłe. Martynika leżała zbyt daleko od północnego wybrzeża USA i miała zbyt mało liczną populację, by przedsięwzięcie takie mogło się opłacać na dłuższą metę. Znacznie bliżej od Bostonu leżało amerykańskie południe, gdzie klimat jest nie mniej upalny. W ciągu następnych 30 lat Tudor stał się głównym dostawcą naturalnego lodu do południowych stanów USA. Dostawy były regularne. Lodówki sprzedawano po niewygórowanych cenach, zupełnie jak dziś konsole do gier wideo, a współpracujący z Tudorem właściciele barów serwowali klientom chłodne napoje z lodem bez podwyższania ich ceny. Picie napojów z kostkami lodu, on the rocks, jak mówią Amerykanie, to wymysł właśnie z USA, który dopiero z dużym opóźnieniem dotarł do Europy. Rzecz jasna, plan Tudora nie zadziałał od razu. Trzeba było kilku lat, by przygotować odbiorców, kilku lat, w czasie których Tudor dwukrotnie trafiał do więzienia dla dłużników i raz do szpitala psychiatrycznego z powodu nerwowego załamania. Ale w końcu dorobił się wielkiej fortuny. Jak pisał w swych notatkach, ten, kto cofa się przy pierwszej trudności, nie zadając drugiego ciosu i przedwcześnie zwątpi w sukces, ten nigdy nie był, nie jest i nie będzie bohaterem na wojnie, w miłości lub w biznesie. I to motto warto sobie zapamiętać. Historie jak z książki. Templariusze na wojnie 1120-1312. Autorem tej książki jest angielski znakomity pisarz, historyk Paul Hill. Książka to pogłębiona analiza zakonu templariuszy i jego wkładu w działania wojenne podczas wypraw krzyżowych. Napisano wiele książek o templariuszach, średniowiecznym zakonie rycerskim, który odgrywał kluczową naprawdę rolę w krucjatach przeciwko muzułmanom w Ziemi Świętej, na Półwyspie Iberyjskim i w Europie. Rzadko jest jednak kiedy poruszany ten wojskowy kontekst działania zakonu. Dlatego też bogato ilustrowana książka Paula Hilla, której autor skupia się na sposobach prowadzenia wojen przez templariuszy, wreszcie wypełnia tę lukę. Zakon powstał w odpowiedzi na ataki na pielgrzymów w Ziemi Świętej i brał udział w niezliczonej ilości bitew i oblężeń, zawsze znajdując się na pierwszej linii walki z islamem. Ta zajmująca naprawdę książka zwraca uwagę na najważniejsze aspekty średniowiecznych, ponad 200-letnich zmagań wojennych na pograniczu chrześcijaństwa. Paul Hill porusza kwestie związane też z finansowaniem i zaopatrzeniem, organizacją sił zbrojnych templariuszy, zarówno podczas kampanii, jak i na polu bitwy. Całość uzupełniają rozważania na temat przywództwa, dowodzenia i kontroli oraz opisy bitew, kampanii, fortyfikacji i zamków, bardzo barwnych opisów. Całość uzupełniają rozważania na temat przywództwa, dowodzenia i kontroli oraz opisy, bardzo barwne opisy, bitew, kampanii, fortyfikacji i zamków. Ta pogłębiona analiza wojskowych działań templariuszy dowodzi, że bez udziału zakonu jakiekolwiek plany odzyskania Ziemi Świętej po upadku Akki 1291 rok z góry były skazane na niepowodzenie. Templariusze na wojnie 1120-1312. Paul Hill jest znanym wykładowcą, pisarzem i specjalistą w dziedzinie średniowiecznych wojen oraz archeologii militarnej. Tę książkę mamy dla Państwa. Drodze mijasz mnie. też przeczytajcie. Historia nie dla idiotów profesora Andrzeja Nowaka. To jedna z najważniejszych książek o historii, które powstały w ostatnich latach. A postara się teraz Państwa o tym przekonać dr Wojciech Stanisławski. Książka profesora Nowaka, Historia nie dla idiotów, która jest taką prezentacją, którą ja pół żartem określiłem mianem nowego modelu samochodu, który trafia na targi i jego producenci troszczą się o tym, żeby pokazać nowy wóz od jak najlepszej strony. Od hamowania w miejscu do przyspieszenia w 6 sekund do 100 km przez aerodynamikę aż po lakier. Trochę czymś takim jest ta książka, która pokazuje od różnej strony warsztat historyka. To jest tom bardzo poważnych prac, z których każda miałaby swoje miejsce w kwartalniku naukowym, niektóre zresztą się tam znalazły, i które są najzupełniej różnego charakteru. Część to teksty monograficzne, które ja określam mianem złotych stróżyn. Widać, że przy okazji pisania dziejów Polski to, co się nie zmieściło do tomów, znalazło się w postaci rozważań o okolicznościach chrztu, transferze kulturowym, rozdrożno, którym stała Polska, Mieszka i Bolesława między Cesarstwem Niemieckim a Królestwem Czech. Innego rodzaju teksty zupełnie. To są świetne analizy źródłowe. Okazuje się, że po kilkuset latach prac historyków jeszcze można coś nowego przeczytać w akcie Unii Krewskiej, pierwszej próbie zbliżenia korony Polski i Litwy, a czymś jeszcze innym są takie klasyczne zabawy historyków, jakim jest wywoływanie źródeł, czyli pytanie innych badaczy i swoich rozmówców o relacje uzupełniające przeszłość. A ci rozmówcy profesora Nowaka są świetni, to są wybitni historycy polscy, anglosascy, amerykańscy, od Antony Polońskiego po Henryka Samsonowicza. Więc to jest taki wielofunkcyjny scyzoryk, który posłuży wszystkim ciekawym marzeń o Rzeczpospolitej. To jest narzędzie dla wszystkich, którzy na serio myślą o zajęciu się historią i którzy mogą zobaczyć, na ile sposobów można ją uprawiać. Zawsze skutecznie. Zdradził swe serce. sukienka lila niebieska na ślub sam raz, na ślub sam raz. Historie jak z książki. Do 15 lipca, czyli prawie tydzień, można zgłaszać propozycje książkowe w konkursie o Nagrodę Historyczną Miasta Warszawy imienia Kazimierza Moczarskiego. Chodzi o książki poświęcone historii Polski, opowiadające o historii Polski po 1918 roku. A zgłoszenia przyjmuje Dom Spotkań z Historią przy ulicy Karowej. Jeśli już mowa o tym miejscu na Karowej, chciałbym jeszcze serdecznie zaanonsować wystawę, która tam teraz jest czynna i będzie czynna przez całe lato. Jej tytuł to Amerykanie w Polsce 1919-1947. To wystawa o ogromnym, o wielkim zaangażowaniu Amerykanów w pomoc Polsce w różnych okresach. Wystawa fotograficzna, a niektóre zdjęcia naprawdę zapierają dech w piersiach, jak choćby zdjęcie pozujących szarych Samarytanek, które wybierają się do Polski. Tę wystawę trzeba zobaczyć i trzeba być koniecznie za tydzień, aby posłuchać kolejnego programu Historii jak z książki. Ja już Państwu teraz mówię dobranoc. Autopromocja. Cudze chwalicie? Nasz kraj obfituje w aż 550 lokacji zamkowych i mamy taką krainę wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku. Na szczycie jednego z takich wygasłych wulkanów wzniesiony został w czasach średniowiecza zamek. Stają nagle mury jak z baśni. Jeśli znają Państwo równie ciekawe miejsca w Polsce, zachęcamy do podzielenia się zdjęciami na stronie polskieradio.pl/trójka. Cudze chwalicie. Cykl o tym, jak fascynujący potrafi być nasz kraj. Na antenie Trójki w wakacyjne wtorki i czwartki o 8.50. Zaprasza Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy.